Jeg er på vandring hjemme, har rejsedragten på. Så glad jeg ind og fremme, for himlens land at nå. Mod aftens tid det hælder, jeg tør ej standse her. For tidens tegn fortæller, at livets dag er nær. En liden storm, og rejsen er til ende. En liden storm, og jeg vil måle dig. En liden storm, så får jeg vinden kende. Mange snarer og stene på min vej, men Jesus mig bevarer, og da jeg frygter ej. Men skulle jeg en snuble, han tager mig ved hånd, så jeg på ny kan juble. Så frigjort i min ånd. En liden storm, og rejsen er til ende. En liden storm, og jeg vil måle dig. En liden storm, så får jeg vilen kende. En storm, og jeg får kronen den. Du som er synd er bundet, og ingen udvej ser. For dig er blodet rundet, i Jesu navn jeg ber. Kast lænken som dig binder, i tro læg ud fra land. Og verdens kyst forsvinder, du øjner himlens vej.